سڑے د منصب از مسئولیت تقاضا کئی اور پدی و جباندی کئی جو ظلم و زیادتی کی فساد دے بھی ہم نیدا کزدالے زیت اللہ سنرسوم نو نور پساد رازی نزو تو پدی نزان رسوم جو پساد ختم کم پدی نیت ماجور اند اللہ دے اپ مطالبہ باندھے مجرم نہ دے بلکہ اگی کی دے سے جم ماجور گرزی یوسف علیہ السلام وی اجعلنی علی خزائن الارض اقبل صفتم گئی داشانتا رشوت سفارش او پاغی مسئولیت سپارل داد قوم تباہ کوری نو قرآن امر دے کہ رشوت وار نہ کہ رشوت وار نہ خلائی زیادہ تر خبر دا مال دا او حکم عام دے رشوت دے وجاہت جی او کہ رشوت دا دینار ڈالری او کہ دے ریالی دوڑے یو شے دے دے وجاہت رشوت برکتی دے مخی دے حاکم تو اینا او کی چاہتو کی نو دا بل پروپوزم رکار نکی دا کہ دا آغا پاغا وجاہت چی کی نو دا کار مکوئی پدی بانی تا سو روپے دا حاکمانو خیر تا وردوائی چی پردی حق پیداندی کی چی کم لائق دے دا آغا حق نالائق اتوالشی ولی دا کار کوئی ناروا دیمائی کوئی ذکر خلق عہدو خپل حق گرنی شریعت کی مسئولیت او وظیفہ دا دی کوٹا نش دے مقرر حد چه ده دی علاقی ده عمر نوکران رسی ده عمر نوکران با دوور کئی یا حق ده نوکرش ده او ده دی علاقی دومره ده ده تا کوتا و تقسیم ده نشته ده پا دی علاقه که سلطن ده کار قابلو نو سل وارا ده مسئولیت قابل دی اکا پا دی که یو تن نو نو ده یو تن حق نشته ده سرکاری وزیفه ده مسئولیت حق نشته دا ظلم دے چھے دا لاکول کوٹے مقرر کری دی وزیران و ممبران اللہ ستا دا لسو نوکرو حق دے کہ تا خرپ دے دے نوکر کئے کس پہ نوکر کئے بل تو ستا دا سلو نوکرو حق دے ممبر تا ہوئی ستا دا زل دے کہ تار سو چی پہ نوکر کئے غون دے قبلو دا کوٹا پہ کی نشتے دا مسئولیت حد نشتے دا دے پہ قابلیت نمسرے دے تدائی کر کا مال مور کوئی رسوتوں میں اخلائی مخرائے مالون اخپل پا اخپل میں کی پا ناجائز ترقو وانی بالباطل پا غلط طریقہ بمالا احل شرعا ولا یفید مقصودا ابن العربی ہوئی بالباطل بمالا احل شرعا مخرائے مالون اخپل پا اخپل میں کی پا او ترقو چی شرعا روانی بھی وہ تجلو بیا الحکام او میرا کہوے حاکمانو تا حاکمان لرے شوت ورکوا دے بالحق دے پارا بے چو خوئے تاسو پو مال ورکولو حاکمانو لا یو برخا دے مالون دے خلقونا فریقا یو ٹوٹا یو برخا بل اس میں پو گناہ پو سبب دے رشوت حال لائے چپو آئے چدا ناروا دی پردے حق لیولم ناروا دی رشوت ورکولو لیولم ناروا دی مطلب سرے دا حرام و نظان بچ گئی حرام مال سود رشوت ادنا درجہ دا شدا لکہ چھ مور سرا شپک دیر سر زیناو کی درہم و ربن یو روپے دا حرام مال چھ واخلی لکہ شپک دیر سر چھ دا مور سر زیناو کی پاکستانیان طول دنیا او پاکستانی مدن او پاکستان خبر کوم پاکستانیان پا زور کی اوتن کنی نور دا یو کم زر تنا دا مور سر زینا خوارو دی زینا کئی حکمان و گناہ کی لکا مور سر چی زینا کئی درہم و ربن دمر ناکارا جرم دے اور پاکستان طول خرچ و آمد دا طول پرشوت تھے دا عالمی بینک نا دا شانت دا حکومتون روپے پر سود اخلی او مخی تیبیا پر سود ورکی کارخانے پر سود بازارون غٹ مارکیٹون پر سود جوڑ دی دا بینک نا رشوت اخلی گاڑی طول سود ابیا سود پر سود کی یو ستن د سود نہ خالی نہ ستن د گنڈون ستن اور د گنڈان تار د سود نہ خالی نہ دے پیزار جمع کھلا پرے دا سودی کارخانوں کی جو ہے کہ اگر تخوری پاگے بانے کا پلی ترنگ لگے دل لے نمائے را کا گئے ادلا راخو تو ادلا دلوا رائے کرب حکا پڑا لطرو بیا الحکام میرا کہ حاکمان ہوتا دا حاکم خیر تی کند ویل دی کند کوئی تا چی مال ہوا دے دی کوئی تا بیا تی را وقت کی امن شی را وقت کی تینا بیا امنو تدلو بیا الالحکام اولی ورکوی جو قرآن تاسو پورکولو رشوت یو ڈلا دا مالون رخل کنا پکولو دا گناہ رشوت ورکولی سفارہ شد اپو ہے تاسو تلور مسئلی دا عالم دا اصلاح ختم شوی اس آداب ذکر کئی تپو سنکے جنا پوارا دا مغفتون کے پوارا دا میاستو کے غاکتی گی اوڑے گی واری اوہ ہوتا دا وقتون دا پارا دا خلقو حج نور غاٹی گی روکے کی گی نا دا نور پا کال پورا کی دو سڑے پی گی چی کال پورا سوز بنوے کی گی میاش غٹی گی اوری گی نہ میاش پنیوی کے دو والوں پی گی والا ٹھیک دے دا چشپا با تنی مالو چا اول را کا دویا مادا او پا دی پی گی چی میاش نویشی دا از علا خو نارا شیو پنا شیو او دا نوی دا او بیا شریعت کی مسائل پدری روجہ پدے دا اختر پدی بانی دی حج پدی بانی دی مواقع تو لنناس او دا حج مقام ہم دے قل هي مواقع للناس والحج ده پار ده حج نتا ده تپوس کرو چه غطی گی وڑی گی ولی وی غطی ده وڑی ده پر ده حکمت معلوم که ده سد پار ده کار کی ده نور نپنا سولا مید کز مکرالا آر تا چیو شو کانا او تینی چه غطی گی وڑی گی ده وقتون معلوم ده پارا هاو ندنی کی مطلب سه بفایده تپوسو نمکوا اول کم تسویلو ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل اگو بے فیدی تبو سنکو نتاسم غوارائی دلتے ذکر کو ندنی کی تلستاسو کورو رستاسو سر شاگانو نائے رد بیدت کی لیکن نی کی خود نی کی دا آچارا چیری کی دا اللہ نا زر کورو مخبرو تدورو نا طرفا دا اللہ را چی کامیاب شای بچ شای دا دی آیت مخ کی آیت سر جوڑ پا دایر نمالومی کی اور دیر کامل جوڑ دے پکی تا پوسونا چی لکا بی فائدی دی ویمیان سوالی وڑی گی غٹی گی بی فائدی خبر دا خود دا تا پوسو کدیمیان سوالی وڑی دو غٹی دو کی فائدہ سر حکمت سر ندویم خبر ذکر کئی کار دیم بے فائدے تپوس اور قول دی بے فائدے اور عمل دیم بے فائدے عمل چلے احرام بے اتو ضرورت پشن کور تک وطن پوار بانت بے سر میں پسوری کی گی نبیا با پا دیوال مانے خود تو انگل بے اخپل کار بے کو نبیا با واپس آ رہے نتن چی دا عمل غلط تے کور تا دا پشتے نزی مخل پریخ دا نزا شیدا قول دیم غلط تے جتا پوس دا کئی دا فائدی تا پوس نکئی دا بی فائدی تا پوس کئی دا ما یعنی تا پوس دی پریخی دا ما لا یعنی تا پوس کئی غلط شوئے کی انصارو کی دا دستورو حج عمرے کے بتلن رکور نہ بے حرام یعنی نیتوں کو اور بیا کے بس ضرورت سو پکڑی کی دلا ہوتے نہ دے روان شیل آنے دے ضرورت سو کور تو دت لو نہ بیا بوار نہ تو سر پسوری کی گی منڈاؤ تو من دن نہ کہ کوٹے تو سر پسوری کی گی دا عمل لی بے فائدے لکہ چی دا قول لی بے فائدے دے عمل مکون چستا پکی فائدے قول مکون آغا چی دی فائدے پکی چی فائدے پکی رشن ہو لے کئی واتو البیوتا اب ادا ترد کئی کورتا دا وار نتلل اب کورتا دا پشتے نراد انگل لرستو نراد لل دوارا یو شانتا دی پا شرط دا دے چی دا گاونڈی کورتا دی نقصان بھی پرتگی نجوڑی گی نو دوارا یو شانتا دی نو دا یو مکووی بے فائدے دا بلکوا دا شی مثال دا لکا چمخ کیوی لا تقولو رائنا وقولو انظرنا رائنا مو انظرنا وا مانا کی نزدی دی نو فرق خولو دا شی دلتا کیوی پو وردا اگر بے فائدے اپا پشتے مزا دا ولی منکلا خبر اصل دا بیر دا دے ور نسلو تے گناوی بعد الاحرام اپا پشتے راتلو تے ثواب بھی بعد الاحرام یو مباح عمل ہو امباح عمل ثواب کو بدعت سو حرام سو پا ور بعد پشتے نسل الحرام دی مقیسرا اپا ور بعد نسل واجب دقا مسئلہ دے بدعت تا د بدعات نہ ځان ساتل فرض دی اکه سنت عمل دیو کو نو ثواب دیات دی کدی نو کو نو سزا پینشه ربانی او چې استغفاف وهانت او همیشه به پاره پر خودل نی الا ناری کی گناہ دی مباح عمل پنیت د ثواب چې شریعت نه دی ویلی پنیت د گناہ پر خودل چې شریعت نه دی دا بدعت دی چه نیت دا ثواب دا گناہ پکی نوی نو با عملو کو بای با اللہ و دا بیدت کی گی پتا باندی نو دکو و تلبوت من ابوابها و ورگی دا اللہ نا اصدا بدل اللہ لکم تبلیون چه بشوت تقو اللہ و دل المتقین و صولائی کاللذین صدقو للمتقین متقی بندره متقی اللہ تا منظور دین ہدایت پر آغا نمومی دا رسم بعد نبی علیہ السلام ختم کو حکم دا دے دے چھ کم رسم بعد پا خلقو کیا بیدات نارا ختموا پا خبروان ختموا بیدات اور رواج کی دا فرق دا دے رواج یا دستور تا پختون عبادت نوی ثواب تا نوی پر خودو تا گناہ نوی وہ کئی والی وہ عام رواج دے پریدی والے نا وہ خلق برا تسوئی خلق وہ پہ غور رہا کئی زان پہ شرمیدے لے گنی سوابی نہیں گنی د مڑی زیلا دری روز یا دریش پہ دل او حاضر دل اول تک دعا کول دیت دا عام پختن نتا پوسکو ناغو تا دین نوئی او دا زمان دستور دے رواج دے بیا با زمان گلہ کئی ناغو تا دستور و رواج تا ہوئی منظر پس دعا اغیر تا دین ہوئی نو دستور او دین کی فرق دے بیدات کی دستور ارغ عمل لے چی سوکی کئی پا دینیت باندے چی پا کولو بھئی خلق و تغرق کاری گیم اپنے کولو بہت بس کاری گیم پر اخوئی نشید شرم دو آجنا سواب تنوی دین تنوی دا دی ردو کا دا ختم کا خدا دمر خطرناک مرض ندے لکا چی بیدات خطرناک دے بیدات کی سواب تاوی چی کمکار کئی آگے تا سواب ہوئی دین تاوی ذکر پیغمبر السلام مردود دے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد عائشہ صدیقہ قول نقل کی دا سڑے مردود فهو ردن دا حداس مردود دا بدت جوڑول ناروا دی قیامت کی وہ تم خیرے کئی نو احداث پہ دین کی بدعت تھے اور قانون دا دے اذا تردد الامر بین بدعت و سنت ترکا یو عمل بدعت و سنت کی متردد دے زنی دلیلوں نے معلومی کی دا چرا سنت تھے زنی علماء و سنت تھے اور زنی دلیلوں نے معلومی کی چرا بدعت تھے اور علمان تو بدعت ہوئی نصبہ کائی سو دوانا طرف تا علمان شدے دوانا طرف تا دلیلو شدے ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ و نور علماء ترکا عمل با پریخویشی پریخویدلی واجب دی ولی کہ او کی ای بیدات رشتیا نغر گناہ دے اوکو زان دے مجرم کو کہ دے پریخو او سنت ہم وو او دے پریخو دا عمل کرنا نو ترک دے سنت تے اوکو چی عذاب پینشتے ملامت پیشتے خو ما بے شرط دارے کہنے چھ سپکاوے پہ درکی نہیں بے باکی نہیں دا سستے ہو دا ناراستے نے پری دی نو تارک دا سنت دے زورن راکن لو لشتے خو گناہ ندے پہ دے مانا بانے چھو دخل و بی دی نو رسم و بیدات کے فرق دے اب بیدات دا دین پہ دے کی جماعت کے مدرسہ کے رسم و رواج دا پوجا کی غلط گئی جماعت نہ لے لے بیار تو جدا دے گی اور یا بیٹک کی خپل گئی نارے کی فرق دے نہ کہ بدعت و سنت برابر شی تو ریکا سنت بکرے دے بدعت کو الحرام دی اذا تردد الامر بین واجب و بدع غلط یو طرف تو کولی واجب دی دلیش دے ابل طرف تو دلیل سے عالمان ہوئی چیزا ناروا دی بدعت تے احتیاط پڑے کہ چا واجبوں کا ذکا بدعت کہو کہ گناہ دے وہ خبر یقینی شوی نہ دا نچسن چی بدعت پہ کہو کہ گناہ دے دا شانتا دو واجب پہ پرے خودو کیوں گناہ دے نو دیو پہ گناہ پہ واجبان دی بل گناہ مکوا دغ پری را واجب ادا کا سر تے رسو ذکر واجب پکا دے چی ہوئی کہ واجب پاتی کم حرام دیو کو پیدا تیو کم دے حرام و کم دوری و شنتشو نو خدا دے چی دغا واجب اکر لیشی دی مانا بانی ذکر کر وات البیوت من ظہورا انیکی تو ادا دا خونی کی نا مطلب لماویلو کنا باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر عليها ولا تعكسوا فكما طريقه تقول غير با طريقه اوكي عكس ما كاي ذكرون تا ذخر ورون طرفا ويرجع الله جب الشيء قاتلوا راغست دو سبقون ختم شو كانا يو اصلاح النفس او دم اصلاح دا عالم نو اصلاح دا عالم کی اس مسئلہ دا غبم کی گی جہاد فی سبیل اللہ نو کسان مرگری و دن پیدا کی گی نو داری و جنہ ذکر قاتلو فی سبیل اللہ و جنگی گی پر دن دا اللہ دا چا سرا چا جنگی گی تا سرا اولانے آیا تیرے بارے کرا کرے اللہ نو خوخ زیادی کون کی او جنگی گا زیادی کہ ان کی نقوخی مانا کہ تا سر ان جنگی گی نو تو ازان تا مو پا روا خامخا تا مو پسے کی گا خوچی تا سر جنگی گی نو دفاع ہو کا دفاعی حرب دفاعی جنگ دی دا اول اول انو ذکر دا غیر پارا پابندی ذکر کری اللہ نقوخی زیادی کہ ان کے وجنائی کم دے چی ممائی اوش رہ دو کورن نو کم دے نچتا سرولی آئی یا خدا دا خلو شریان دی وی دا شدگو دی گرا دا علقا دا والدی او گروس جنگی گئے ویشا جنگی گئے ویشا او منگا دا مذہبون وفاق راولو وفاق المدارس خوشتے اس با وفاق المذاہب رازی مذہبون یو کو کفر اب اسلام یو کو یہودیت اندوانی توب پہ رنگی تو مسلمانی دا یو کو طول بھائی بھائی جو کمی خبر کی اختلاف دیا گا بدبین ختم کو جو کم کی اتفاق دیا گا بکو دے ذریعہ بانے کمل کی امن و امان و راولو پدر بانے امن و امان راضی قاتلوهم اخرجوهم و بغور دی شریطا پسازی تا غورت جنگونو تخرک تیاری جواب نہ پسازی نیم زی پساز ختموم پسادیان خود دغ دی چی دین دا میان درو کئی وفاق المذاہب پنو مانی دین جوڑی دغ دی پسادیان زو پسادی نیم زو پسادیان ختموم جواب دے والفتنہ تو اشد من القاتل خوراول لبی دینائی الفتنہ مسلمانان تو مشکلات پیدا کول دا زیاد دی پو سخ دی پو جرم کی نووی بودا کافر نا او گوروی کافر وجنی دغا کافر ویلونا بیدینی خورو زیاد نقصانی دی تم کسان چی کتابون علی کی بیدینی خوری دا او ویلو کم کسان چی بیدینی خوری پا خلوان تقرون و حضون کئی دا دو ویلو اکبر من القتل دا بیدینی خورول دا دیدو دیدو ویلونا زیاد تی بیدینی خطر نا کرا خلق بیدینی کئی نو ویلو پا کار دی خدا دم ان جنگی کے اوسرا پسند دی دشمن جماعت کے حرم کے ترارے کیوں جنگی گیتا اوسر پہ حرم کے اگر تلاش ہوا چی جنگ کئی چاروں چار بے اذان خلاص ہوا خدا سے نے چتر اول نشورو کے حرم پہ حدود کے اویا خلق تغینا اڑائی پل طرف تے اڑائی اور کتا سر ہو جائیں گے انتا سر جنگی گئی کتا سرو جنگی اگر پہاڑم کے نمردارے کا فخ تلو ہوں گے کہنا فقہ تلو نہیں تو سر جنگی ہے نا دسی گزار ہوا کہ چپہ یو گزار مانے ختم کی ہاو سرو جنگی گا ہم دا سے دا سزا دینا وانو کچھ جمعات کے لوم آمان وانا کی تا سویلی مرکی ما کانا لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خیزیون جمعات کے بینے پریدی شڑی بھائی ہو کدو ما نکلو پہنتا ان حکمن سر جنگی کرونا اللہ رے بخن کے میرا وان دیمان توفیق بمور کی اور جنگی کے سرا دپارا بھی اترا بھی چپاتی نہیں سی دنیا کے فساد بھی دینی پاتی نہیں سی مسلمان دے اسلام پوج بہن تنگورے کی مسلمان تنگی پہ دے وہ جبان دے چدو تعصب کی رقب المذہب سرا تنگ نظر ابھی دنیا دا حالات انہوں نے خبر دا در وجنا دا خلق دا کار ندے دو دمین دلی دی کول غاری نا پدی معنی بانی دی کر کار فتنہ تو اکبر من القات خو خیال کہو جماعت کی چرت بیجتی ہونے کی مدرسہ کی چرت بیجتی ہونے کی کہ جنگی جی سر نبی مردار کا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ دا مسلمان بی دین کول پاتی نشی دا معنی چی دنیا بی دینی ختم شی اندر ختمی گی بی دیو دور دونا اغم دلک وقت پارا و فتنه مورد دی چی پاتی نشی با دنیا کی دا مسلمان تنگول که پیر ازاد دی مسلمان چی چر تا دی نوغا تنگ دی اپا غمان جنگ دی جازون دی و بمبار پی کی گی ترای و جنگی ولا تکون فتنه چی دا کفر وزاری را طولی شی فتنہ ختم دا مسلمان تنگول حتی لا یفتن مؤمنن بی ایمانی مدارک مانا کئی لا یفتن مؤمنن بی ایمانی دی ایمان پوجبان ایماندار بیا سوکن تنگی دی ایمان پوجبان دی ایماندار افغانیان تنگ کرو دی ایمان پوجبان ایماندار مسلمانان عرب او دا سنون مسلمانان دی ایمان پوجبان اگر دا شرطگر کرو او بدماشان کل او تنگ کلو تنگی شیدان کلو شیدان کلی او سم لانی سبر بی چه او سوچن بس کم کنه دوم رسم او کلو بس کم او سوچن امن بس کئی لا تکون فتنه او چشی قانون پونک بانے اکیو دا اللہ یکون الدین الدین قانون ما یودانو بیہی آغت چپاہی بین جزا و صدا والکورشی دین مجتا نوی دین روجیتا نوی ما دینوک ستا دا جن قانون چاو کم قانون تاسو جو کرو کو خدای قانونو نو دیو سیون شویلے کداوی ہم چی زمنگ آگا و نو نسی می کداوی ہم چی ستا آگا و نو بیامی نسی در روجنی ما پکی نو دیو بھی ہا را دی نو پیگم چی سو رمضا و یکون الدین اچیشی قانون پا مرک بانی ایکی ہوگا اللہ تراغی ہو جانگے گا چی مسلمان نتنگی بیا دا اللہ دینو مدرش فا این انتاو نو کمان شدو دا منلو نائی یا دا پی خودو سرکشینا نو بیا زیادتیو نکای صداور نکای لیکن زیادتی کن کرا ظالمان اللہ فلا عدوان مانا لا تاعت دو نبی بیا عدوان زیادتی لیکن پر زیادتی کہ ان کو بارے زیادتی کہ ان کی سوک دی چرا اللہ قانون تیغاران دے خود رے دیتے زیادتی بھی عدوان دا کو زیادتی نرے دا غا پر ذہن زیادتی رے کنا زمان گوشلی ڈران چی سری دے کتھ پوری دے بارے پوری دے طولت دا اللہ دا قانون مسئلہ ہویا ناغا دیتا ظلم ہوئی زیادتی ہوتا ہوئی جلوسونو پی اوباسی پا دیوانے کے سنقل و حرکاتوں کے نویدہ زیادتی کے ان کی دی دہشتگر دی دنگ نظر دی متاثر دی مذہبی جنونیان دی پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ اور تزاز ہوتی فلا عدوان نو زیادتے ہو نشی لیکن دی ذاتی کے ان کو سرا ناغب ہوگو ہم اکسر زیادتے ہو کن ہوگو رو سرکاریز میں کلان دے کور جرم ندے انو دا اللہ حق لان دے کور جرم ندے دا اللہ حقون اخبود لاندی کری اگر تجرم نوی از سرکاری شر از مکی دا ملک دا خلق و پرتیر چی پا اگر کلاس پا خودی ویدا از سرکاری از مکی دو لاندی کری نو ٹک شد از سرکاری از مکی لاندی کری او تا خو طول دا اللہ حق لاندی کری دا اخبود لاندی دی خیره یو دی دا اللہ نمان اللہ یو دی پیغمبر نمان اللہ دا یو مسئلہ دی قدری ازا کری دا چی حکومت حق لاندی کس ظلم دی زیادتی دی انشی منو نکای لیکن دا چاثرہ چی دیاتے کی زیادتی کے ان کی بدین دا اللہ کی اشاہ و حرام بکر ذکر گئی جہاد دا سویم چی جہاد کوا خود معظمات الہیہ و خیار ساتا کاغا زیر دے کاغا شخص دے کاغا وقت دے شاعر اللہ شاعر اللہ بیدبی انکی ناولوی دا حرم بیدبی انکی خود چالتے دینے پر دی نقبل صدا ورکا او دمیاش چی ذکر کیا او داوی موی زیادتی دی سر نکی نتو تسموا قاتل اللذین آغا توب چی تسر با جنگی گی یقاتلونکم اللذین یقاتلونکم مانا سو چی دی سر نجنگی گی نزان تا مپاراوا لیوانی چی تی نخلاسی گی مار بانی شپی بانی گزارو کا ما سوال که نوتی تو پسی دیوال نرائی مار واجنم ناغا با داغا دی سر رو باسی تک بدر کی زان پسی مپاراوا سپی تخزی غلشتی نو چا ترسی اتوی بے گاتان والے خیر بابے پسی را گر دی نو بیا بسا چل کائی دی تیرے قبانی دا ذکرو کو ازتمن دو وقتون خیال ساتا اچھر سرن جنگی عرد سموائے ازتمن وقت میاش دے ازت قدردانی میاش دپ بندر قدردانی میاش شوانی سمانا دا ازت او ساتا چا کافر ازت ساتی سلول میاش من عرباتن حرم سورتا توبہ کی ہوئی نو ظلم جاتے ہیں من جی پہ سلورو کی خاص بیا نو دغا سلورو میاشتو کی دا عزت من دیدی نو جہادو نو کئی جنگو نو کئی چاہتا خو کاغت آبائی فدی میاشتو کی حملہ کئی نو تبیا دی میاشتی خیال مسا ہے تبیا انتقام واقعا اقدامی جرم نشکولے اقدامی جہاد دا وجد عزت توقی دا زینہ نو بدلہ خو پلا واقع لگانا بدلخ پلو نشی غسته چطور تا غلقی گی نو ختمه دی دا پیو بل پوری دی عزتون دی قصاصون دیو بر سر برابر چا غی عزت نکه تا بانی حمله کی بیزیسی که تو تو ای خیال ساته فمنی اتدا علیکم فات دو علی نو چاچی زیاده او کتا و سرا پدی وقتونی کی نو سزا ورکولا تاسو آغا شانتا چی زیادتے کرو تاسو بانی زیادتے نکے اتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا ودل المتقین آغا تقوی را غصی دا ویرگی دا اللہ نا چن جنگی یا غون واجنائی دیزت من جماعت بیزتیوں نکے دا دب دے دا دب دوخ بید بیوں نکے ہو کدی پدی یوکی نپری دنو بیا سراو جانگی گا یقین کے اللہ رے سر رضان بچ کے ان کو نا چسوک دا اللہ دا حکم خلاف رضان بچ کے اللہ دا وہ سرا نولی اللہ حکم نمانی خلاف ورے کئی وانفقو بی سبیل اللہ ماویلو کا نمقصد جہاد دے اولار جہاد لبرابر ہے نا قتالو کا خو قتال پہ دمال نہ نکی گولے نشتے رے مرمائی توپک نشتے رے او دا شانتا اسباب و وسائل نشتے دے نتا پسوانی جہاد کے انفقو مولو لگوائی زانو مکرہ وخم مولو لگوائی پا دین دا اللہ وانی فی سبیل اللہ پا قرولو دین دا اللہ کی مغرغوائی اخبر زانونا تباہیتا پسوانا بانی دان مغرغو بی جمع الاموال لا تلقوا بأيديكم بجمع الأموال إلى التهلكة دا دنیا گنگوٹی مالونا جمع کئی دا اللہ پا دین دیو نو لگول زان والی تباہ کئی مالو لگوائی چی اسلحہ تیارا شی اے عربانو مالو لگوائی اسلحہ پی تیارا کئی اے پاکستانیانو مالونو لگوائی نو اسلحہ پی تیارا کئی اے مسلمانانو مولون و لگوائے وصلے پہ تیارے کئی دا مانے کداو منکو نظانم تباکو پا فولا سبانے روپے دو ورکل دی ایف سول آغو جوڑی دا دو اخبارون اڈتی امبارکے بے ورکولے اب کمالیو کو سکرڈ مزائل دا عرباو پا روپو جوڑ شیریا جوڑی گی ادو الا اخبارون امریکی دسی بم جو کو امریکی دسی بم جو کو اندے پچا پسی جو کو نپی گی تو چدہم پتا پسی جو کر لیں دے او دو پروت تے پو صدقی کی نو چیزوں با کارخانے اولا کم کرا اخبوی روپے تے نواخرم زاللہ جازون جو کم او زاللہ عبدوزون جو کم یو کارون کو خانا دو پاکستانیانو کو نووی چاو ما کرے اخلوبا دی ما تکم نا منگا نوے کرے ہوئی زمنگ ایٹمی پا پروگرام دا پر امن دے دے کی امن و امان دے دے کی خود جواب و غنم و دا سول و پارا منگا تاریخی گورو دا بنده سر کار نیشتے اگر کاغذی ناری منگا پسادیان خونو منگا امن و امان والے نو چی امن و امان والے نو دا غصی بھائی کانا لکا چی سنگ چی نو دا غصی بھائی اللہ پا پکا تروانی سر با اچت نکی ذکر ویدہ انفقو لگو مال پا دین دا اللہ بانی انگو رو پر زانونا تباہیتا لا سنا لا تلقو انفسکم بی ایدیکم پا قول اللہ سنو زان تباہیتا مگو رو آئی یا لا تلقو ایدی اکمل مرافق بابا ہے مگو رو آئیتا سنو سنو پر تباہیتا لا سنو ذکر ویچی اسباب تیارے پا لا سبانی کی انتا لا سنو مات تی اصر یو نکلو اخو کہے پا قولو دا دین اخو کہے پا قولو دا جہاد اخو کہے پا تیارو دا سلحے دا جہاد یقین اللہ مینہ کئی حکم کو سرا چی سوخہ کئی احسان پا عقیدہ کی پا خون دا قرآن دے توحید سنت احسان پا عمل کی پا خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغیبانی برازی حضور احسان برازی انتابد اللہ کانک تراو نبی علیہ السلام پر تعبیت و تعلیم بانی برا دی نخو کہ تاسو احسنو جہاد الاسباب تیار کے اللہ کئی حکم کو سرا وقی مسئلہ دا جہاد و انفاق دا دا غیر پارا تنویرن مسئلہ دا حج ذکر کی عمرہ حج عمرہ کے وجودم کری گی مال پہ کیوں لگی منڈی پہ کیوں موریشی پہ دما پہ کیوں متلدی پہ یو خاص نظم باندے یو خاص طریقہ باندے رفتار دے اتلل دی طواف کی دوسری طریقہ بانے بھائی جو مسلمان تو تکلیف نہ رسائے رامی دے جمراتو کی جو مسلمان بندے تو تکلیف نہ رسائے کون ہے کہ عرفات کی دے امام نمک کی چر طرح نوزی چی ماں نور پریورتا دے ماں خام موز بندے کر حالی در آگر ہے ماں زا خوزو گناہ کم دوی کئے کئے گو بے زال حکم نو آسینو خو کئی پہ دغا مقا پیغمبر زال نموز نے کرے دے جمع کرے دے یاو دے کی جمع تقدیم ہو بل دے کی جمع تاخیر ہو دمازی گرمو دی ماس پخین سرہ کرے ہو مزدلفہ کی دما خام موز دما سوتن سرہ کرے نو یاو دے کی دوارا نو خو کئے احسان پہ اعتبار سنن سر رضی کمالن خو کئے اللہ من کئی المتقین زان بچ کے ان کو سرا اب دین لگوائی ان اللہ حب المحسنین اللہ من کئی حکم کو سرا زان امور گوائی اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو ادا ایسا سبارہ کہ راغلے سڑیا زمن بارہ کے راغلے منگ انیت کو چی دین خور شو اور قریش ختم شو مقابلے نہ پاتی شو دینی امانا اوز دا سکو چی دیکھ پر پاٹو تا رمی گو کوٹو تا دیر کالو شو کوٹے پروانی دو دی اب پاٹیم شر شو ندا کسا شو رکو نایتون را اللہ تلقو بی ایدیکم ایلت تالو کا پا جمع کولو دمالو نمانی زانم تباہ کائی امگورو زانونا ایلت تالو کا تباہی تا اخو کئی واتم الحج و عمرت اللہ ندا ٹوڑ کر انہا پہ حج کی دی مال پہ کی لگی وجود پہ کی کری گی پہ خاص تر قوان دی اندہ حج مسئلہ ذکر کر تمرینن دا پارا دا مشق کولو ادا عادت پیدا کولو چپا دی تر قوانی کار کول غاری پورا کئی حج و عمرہ اللہ علا مانا چنیت دیو کو نوسی پورا کا نکو من اکرسو اتاسو تو سفر کولو نورا او وطل غارے ضروری بانے تو چیتا سانے قربانے نا مخصر حاجی چی احسار را اللہ بن سولا دشمن دو وجناغا مجبورا کو اختلاف دو فقہاوشتے چی احسار کو دشمن را دی او کانا پر سماوی افت بانجی را دی یاری او چی خود اطلو نور دیا منشو نشت لے پا مخبان دی نو دے بنا سے ترکالا پر پدا غشان تا حرام کی او که کال لو مزاد نشی نو بل کال لو بنا سی نانو دا زازو طریقہ تے نشتے آدا دا چدے قربانی دے چا پلاس یا روپے دے حکومت پر ذریعہ ہو لیگی چزم افسارم استاسو شرکت تامین کی ما ازم رو روپے ورکر لی ہمارے طرف نے پلان کی وقت کی قربانی اکائی تاریخ وقت بوتو خی آگا وقت نہ رس سے دے بیزان حلال کی اندے حرم نہ بوزی داغے نمک کے دے حرم نہ نشی ہوتے ہر سو مرچے وقت پلحال بانے پاتی سو احکام دہا جو عمری نہیں کری نو قربانی پہ مقرر کا اون خرائے سرونا ترائے چی رسی قربانی زیدہ لائے زیخ پلتا حرم حدود کی بیار آلی دے حرم دے حدود نبار نرے حاجی باندے قربانی دا دے حرم نبار شو کور ترا رے چے سل پسکوری علال کی او گڑان علال کی ناغ گنڈ گنار پر رینے لگی یو دے علال کی خود چیاغل تے لے کہ حق دے فقراؤ دے دا رجال تکی دیور کی دے آغو سرال تجی کئی ذکر دا ہوئی جی پورائے کہے کمانا کرے سنو قربانی انو خرائے سرونا تراوی چی رسی قربانی دیتا ہی اللہ رسو سرو خرائے خیر دے لا تحلقو روسکم سرونا مخرائے سر خیل گناہ دے ولی گناہ دے بیر خواری جو نخیر اللہ لا تحلقو روسکم منہ ولی کئی جو عمل نشتے نو قرآن منہ ولی کئی معلوم داوا چل سر خیل دغ وقتی ہو دا یقینی چکم اوپا نسبت دا پرو خوبان دے او دانی چی ہو نو ونو قرآن منع کرو سرونو خواهی او دا پابندی تراوی چی رسی قربانی ساسو زیدہ داری دوتا ہے کما قربانی چی دی ورکر لائی دی روپی لی گلی آقا وقت نا گنٹا دو دری دوست دانو باسا دا حرام نا که دیشی که قربانی لانیشی ایسارا پا کرا گری تراوی آسا برو بسار نخواه زان با سنبالای سوچ ساسو نماری یاو تا تقریب دسار دا طرفا اثر خواهی نو دا پدبانی فیدی آیواز اب اور کئی منسیان من صدقتن رسک یعنی روزہ یا تو خیرات یا قربانی پیسے نشتے روزہ دیو نسی پیسے و تغشتے نہ تو خیرات دیو کی یا قربانی دیو کی نہ بیاہ تو چفید و آخری پکول دو عمری ترات لو دو حج اپورے الی حج الی موسم الحج نہ ضرور پتہ چہسانی دے تو قربانی نہ نو چوک چی نمو یوسن رسی دا پی روجہ دا درو آگو پاچ کے او وہ چا کلو آپا شوئے دا لسی پورا مکمارے آخری روز چا غیب آندے آجان وزید مکیم و زمین عرفات تزی ناغا اتم تاریخ رے یوم الترویہ یا نہم ناغا وزید آگا دے نزی عرفات تزی نو تراغ پوری سر ویختا دا محفوظ ساتر ضروری دی نو کس پگی شیدی پر تدگلی بتاتا پس سر دل دیوس اغیبانی سا زیمات کی تیل پی لگئی مالوش کی یا پی سا پلستر کی داکٹر پخونا بانی نو گناہ را دی کنا نو ویدہ دیو کی مریض دیو دی کی جرم دیور کی تاوان دیور کی کرو پیسے سکھاوے نو قربانی چیتے نہ قربانی کی ہیرا عمر تاروے پیسے سکھانی شہ نہ تو آنا رے نہ بیا سالے خروج ہو جا بیا رو جا رہا جو سنر سی نہ بیا جو جو ہونے سی اگر آپ روپو پیسہ بانے نہ کرے چپا مان سوائی دو دشمن خطرہ ختم سولہ اور بیا پامان سے کعب ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حدیبیہ کی اور بلو دا سپخول اللہ یوم خیر یا ساری گراو رسول اللہ علیہ السلام کا تر سپگی شیوی گرمیوا گرد و غبار بالو روزی ڈیرے اسے اوبنیش دے رسول اللہ علیہ السلام آدھا کہا امو کو تجو دے سپگو تنگ روی ڈیر رسول اللہ علیہ السلام اخرا خواہ دے دا سار دے اخرا اتاوان ورکا درم ورکا جسا اللہ مقرک لی دی نمدائی ذکر کرنا کل چی بی یاری شولی دشمن نا اس بازی قضا بے کئی کنا بیا توک چی فیدہ آخری پا کول دا عمرا دا وقت حاج پوری نو دا پی قربانی چی آسانی شیرتا دا فما تفسیر دی الحادی من الحادی نو آقا بی مخی کو نو دا پا دا بانی قربانی دا آقا نا چی آسانی دا تا قربانونا سمانا چی دا سخت تمری قیمتی دا آقا مناسب تاروی آخری آقا دی واخری آقا دی حلال کی اونو خیر سرونو فیضا آمنتم فمن تمتع بی عمر تیر حج فیضا آسل پکول عمر تر حجا نظر پی قربانی چی حسان شرطا چی نمو میسوک نرو جیدی پی دری اوو اذا رجعتم اللس رو جیدی اللس مسلسل ننیوی کی یا دوم رو رستو بینسی اختر تنیزی چی پوشی چی پیسی اسنا قرص پیدا شوی ناسی پیدا شوی اس بے روجہ یقین سو روجہ بہن سی نہ تمج روجہ ہو نسی نہ ہم وائے دارا فیرا دا دمجی کے رسم دو رسم دیا رسم دا خر پہ صاحب کی دے دارین رسولی میں سی یو دم دمخ کی نہ شروع کی جس تو دو عرفات تزم روجہ میں پورا کری دا خنی دی والی کی ریشی میں کی روپے پیدا شی بیا با قربانیوں کی از روجہ منی انتظار بہو کی یا کہ قربانی کی دا زیادہ خرا چیارا ختم سولا اس با قضا کی کنا دا حاج دا عمری دوارا قضا دا دا حاج و نواز دا حاج دا عمری واز و نواز دا عمری دا حاج عالمان فقه دو قسم ذکر کے دری قسم افراد قران تمتع افراد کی دہاجی د میقات نا ارادہ صرف دہاج دا قول دا اور تمتو کی دہاجی ارادہ دے حرام نا دہاج دا فدی نیت بانی کہ حج میں او کو فارغ سم نہ بس پمی کی نہ ارادہ کرے دا دو عمرے پدی ارادہ بانے کہ عمرو کم نہ بے بحاج کم دے تو محدثین تمتو ہوئی مجتہدین دیر جمیل کی حلالی کی احرام ختم ہوئی نو تمتو دا فائدہ واغستہ الحج تر وقت حج پوری دا محدثین قول کے تمتو عام دا قران افراد دوڑ تو تمتو ویلے کی دے قران اور تمتو دوڑ تو تمتو ویلے کی دے فائدہ واخلی پیو سفر دا دو غٹو فریضو دا کولو اثر تذر سولو ناغو دوو تا تمتو ہوئی خب فقی علمان فرق کرے قران دا میقات نا حج عمر دوارو نیتا لالی دل نشتی چی بیا وجہ دے حرام نو دی تمتو چی حج عمرو کی بیازان خلاص کی اور اس تو دا حج برو دو کی حجو کی افراد ایک یواز دا حج ارادہ و نیتے کرے دے پدا گا نیت روان دے نو چاچے فائدہ واغستلا پا قبول دو عمرے زان حلال کا اتر وقت حج پورے اس بدبان قربانی دا حاجی مسافری پا مسافر قربانی نی علمان ہوئی وہ کل چی دے قرار کی یا تمتو کنو پدبان اس قربانی دا فرق دمرا دے چی دا قربانی